olsun diye mi sevdin? Her şey boş yere mi verdin? Boş yere mi verdin? Yere mi verdin? Boş yere mi verdin? Yalan sözlerle aldatıp senin derdin. Yalan sözlerle aldatıp senin derdin. Her şeyim uğruna ben boş yere mi verdim? Boş yere mi verdim?